तेरा यारा वही हाल मेरा वे मेरी चिंदड़ी ते मुंडिया तेरा ही बसेरा वे मान गई मैं तेनू चन्ना की है तेरा जिगरा वे चूड़िया दे उत्ते माही नाम लिखा तेरा वे down.